लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब लौह भी तू आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से आलमे आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफताब ज़र्राए रेग को दिया तूने तुलूए आफताब लौह भी तू शौकते संजरासलीम तेरे जलाल की नमो शौकते संजरासलीम तेरे जलाल की नमो फकरे जुनैद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब फकरे जुनैद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब लौह भी तू तेरे शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, मेरा कियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, लौह भी तू तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाब जूस्त जू इश्क हुजूर इस्तिराब, अकल गयाब जूस्त जू इश्क हुजूर इस्तिराब, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आब गीन रंग तेरे मुहित में हबा। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही, ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीरोला, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीरोला, वो मर्दे फकीरोला, हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, आईने जवा मर्दा हक गोईयो बेबाकी, आईने जवा मर्दा हक गोईयो बेबाकी, हक गोईयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही, जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाही।